Ei, m'acaben de fotre al carrer i en lloc d'indemnitzar-me m'han regalat aquesta merda de pilota. Algú s'apunta a fer un partidet? I a tots aquests que salten tant els han apujat l'IRPF un 5%. Fantàstic, oi? Jo, com el 94% de la gent, n'estic fins als dallonses de la crisi. Creieu que en Mariano ens en traurà? Sigui com sigui, si busqueu feina, no digueu que...